اول حمد ثنا الٰہی جو مالک ہر ہر دا اس دانا چتارن والا ہر میدان نا ہر دا اکنا دے پھل مٹھے کی اولاد کوڑے اکنا دے پھلکاری آون نفع پھلا دے باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھر مرمر اک بناون شیشہ مار وٹا اک پن دے دنیا اتے تھوڑے رہن دے قدر شناس سخن دے آپ مکانوں خالی کوئی مکان خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی بادشاہ تھی بھیک منگاوے تخت بہاوے گاہی کچھ پرواہ نہیں گھر وچ اس دے دائم بے پرواہی ہر عاجز پر رحمت کر دا کر قبول دعا منگے ل سائی جگ وساوے ہر ایک نعمت لٹ دا با کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ جبریل جہے جس دے چاکر نبیان دا سر دا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر ہاتھ سرے تے دھر دا جے لکھواری اتنی گلابوں دھوئی تخت چبارے شاہی کنبے دتھے کفر منارے چھیک دتے قرآن او دینے اگلے دفعہ

میں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اونچیاں تو میں جنہاں نیویں نال نبھائی مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے سچے مالی دا کم پانی دے نا بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کم پھل پھول لا جے روے تے من خش خش جنا قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیاں محل چڑھایا سایا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جا جانا تو بیلی تے سب جگ بیلی انبیلی بھی بے محمد بخشا سنجی پئی ہے حویلی مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کر لال بنا پتھر دا جس وچ گچی رمز نہ ہووے درد مندا دے حالو بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نالو ایک علم دے زورو کر دے او بھی ظاہر دسی دا جس پر ہو عطا الہی سخن نہ چھپ دا تس دا میرے نالوں ہر کوئی بہتر کاٹا وعدہ جانا پردہ پوشی کم فقر دا میں طالب فقراں ہر ایک تھی شرما تھوڑی بہتی تہمت کولو کون کوئی بچ رہے شرم حیا نہ رہے کسے دا چلن بدی خواری دل بر باجو صبر نہ کر دے جنا لگائی یا جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے خاوند دے در راکھی کر دے صابر خاک اندر رل ستے جے لکھ زہد عبادت کریے بن عشق کس کا ساڑے تان بھنا یاری رات ہنیری ڈھونڈ چفیری جنگل پا پتھر تور دلے دے اوتے دسے نور شہانا نیچا دی اشنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم مصیبت بھاری سجنہ باج محمد بخشا کون کرے غم خاری اسا نہیں یار وٹانا مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے چوک نوے نوے نا یار